Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od Turcji. Tu często ostatnio się pojawiamy. Zaczynamy od spotkania z paniami. Na sam początek zaśpiewała Ayfeli. Jawaszcza, jawaszcza, cokolwiek to może znaczyć. To piękna, prawie że folkowa piosenka. Dziś w Radiu Teheran dużo muzyki starej i też trochę nowej. Jeśli nowej, to chyba jednak tej bardziej klasycznej, chociaż obiecuję, że za bardzo torturować irańską klasyką dziś nie będę. Będziemy za to spoglądać na piękny życiorys człowieka, który potrafił połączyć Guadeloupe, Francję, Algierię, Izrael, Cypr z Iranem. Takie rzeczy działy się kiedyś w latach 60. i 70. O tym wszystkim, no myślę, że w drugiej części naszego spotkania, najpierw skoro jesteśmy w Turcji i pojawiła się Ayfeli, to pora na drugą panią Esin Afşar. Thank you. Essie Nafshars. Epoki, kiedy nagrywało się jeszcze praktycznie tylko single, płyty długo grające dopiero się pojawiały. To piosenka z roku 1976, a za chwilę jeszcze jedna piosenka od niej, tym razem kilka lat starsza, dokładnie rok 1973. Pojawia się nie przypadkiem, bo no, ci, którzy słuchają Radia Teheran w ostatnich tygodniach, pewnie spodziewają się dzisiaj jakiegoś krótkiego spotkania z Barisem Manço. To prawda, ono pojawi się już za chwilę. Tymczasem okazuje się, że Baris komponował też i pisał teksty dla innych muzyków. Przyglądaliśmy się kilku takim piosenkom już swego czasu, ale zdaje się, że tej piosenki od Essie Nafshar jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. Tylko kompozycja i tekst Barisa Manço, ale też cały zespół Kurtulan, już wtedy funkcjonujący, akompaniuje tutaj Essie Nafshar. Kurtulan Express, zespół, który razem z Barisem Manço przez całe lata 70. grał i początek lat 80. Nie, w zasadzie chyba całe 80., bo po śmierci Barisa Manço zespół Kurtulan nadal kontynuował, jeśli można nadal kontynuować swoją działalność, tym razem akompaniując Czemowi Karaczy. My jesteśmy w roku 1974, słuchając piosenek Barisa Manço na okoliczność, no, smutno-wesołą, czyli okoliczność jego styczniowych urodzin i lutowej rocznicy śmierci, rok 1974. Singiel Gulmeha Gulme, który już rok później pojawi się na albumie 2023 w wersji nieco skróconej. Tu mamy przyjemność posłuchać pełnej wersji z Muratem Sesem, oczywiście na klawiszach, a ja idę zamknąć okno, bo chyba ktoś otworzył. Bartosz.Gilmałpa, polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Nikifor pisze, że on pragnie takich tortur z Radia Teheran. No to może na koniec w takim razie coś dziś mocno klasycznego zabrzmi. My tymczasem jesteśmy przy Barisie Manço. To był rok 1974. Przed tygodniem słuchaliśmy jednej ze stron singla z roku 1976 z utworem Wurha Wur, który pojawił się także na płycie 2023 jako część tej samej suity, którą tworzy utwór Gulme ha Gulme, który właśnie za nami. Strona B tego singla z roku 1976, Rezil Dede, brzmi tak. Karadeniz'in içerli köylerinden birinde güzel mi güzel bir kız varmış. Gel zaman, git zaman kızın aklına girmişler. Beş dağ ötede zengin bir ocağın bir oğlu var demişler. Kızı kandırıp apar topar gelinemişler. Geldik gecesi kız bir de ne görsün? Damat dedikleri beli bükük, dişi çürük, yetmişlik bir dede. Çay elinden oteye yalı giderum, yalı yalı giderum. Yalı yalı giderim taşıdığım çey yüzüm ben olayım hamalı ben olayım hamalı ben olayım ha dede dede dede son dede kakori de son dede kakori de son dede kakori sabah olacak haydi sen git ta oğlum gel son sen git ta oğlum gel son sen git ta oğlum çıkar kızım gömleği sar dede Çöz kızım peşte malı gir dedenin koynuna gir dedenin koynuna gir dedenin koy. Dede başlık vermiş, beşi birlikleri de takmış. Kızı dinler mi? Yaş yetmiş, iş bitmiş demiyor da bakın neler diyor. Gel yanıma, yanıma, öyle durma, uza, öyle durma, uza, öyle durma. Ben çürük takamıyorum, kodun beni kıza, kodun beni kıza, kodun beni ki. Anderin al da koca bu ne de he yani konuşma Baris Manço ze swoich złotych czasów z połowy lat 70. razem z zespołem Kurtulan Express, który jak się okazało już kilka razy i wcześniej, też dziś i okaże się jeszcze za chwilę, akompaniował też innym muzykom poza Barisem Manço. Wcześniej słuchaliśmy Esin Afshar, a teraz pojawi się Rifat Oncel, którego ostatnio przyłapałem na jakiejś kompilacji winylowej, która miała na celu zebrać tureckich artystów, którzy mieli raptem jeden przebój, a potem zginęli i przepadli. No, z Rifatem Oncelem chyba nie do końca tak było, bo to nie ta piosenka znalazła się na tej kompilacji. Rifat Oncel i zespół Kurtulan Express. Muzyka önde dara koşan, hem okuyup hem yazan, yiğit olup dağlar aşan, dosta bizden selam olsun. Yiğit olup dağlar aşan, dosta bizden selam olsun. Selam olsun, canımıza canlar katan, dosta bizden selam olsun. Canımıza canlar katan, dosta bizden selam olsun. Aşk ateşiyle yanmayan, dost kapımıza varmasın. Doğru yoldan ayrılmayan, dosta bizden selam olsun. Doğru yoldan ayrılmayan, dosta bizden selam olsun. Dosta bizden selam olsun, cokolwiek to mogłoby znaczyć. Kiedyś w Radiu Teheran mieliśmy taką słuchaczkę, nauczycielkę, która udzielała tutaj mi czasem lekcji języka perskiego, tureckiego, tak żeby łatwiej było rozumieć, o czym to państwo śpiewają, no ale gdzieś kontakt się urwał. Pozdrawiam w każdym razie. Tę piosenkę Dosta bizden selam olsun Edip Akbayram kiedyś zaśpiewał ponownie. To był rok 2001, on otwierał swoją płytę właśnie tą piosenką. To zresztą był album, na którym Edip śpiewał w ogóle piosenki innych wykonawców. I ta piosenka Rifata Öncala ten album otwierała. Ale zamiast sięgać po tę wersję z czasów, kiedy muzyka rockowa lat 60. i 70. była już tylko karykaturą samej siebie, wybieram dziś coś z przeszłości. To także będzie rok 1973. Edip Akbayram i jego zespół Dostlar. Edip Akbayram z takich ciężkich, progresywnych, mam tutaj na myśli czasów zespołu Dostlar. Jakiś czas temu zabraliśmy się za słuchanie zespołu Dostlar już z lat 80. Chciałem udowodnić, że no, nie można tak uprościć, że te lata 80. to takie BF i w ogóle. I kilka naprawdę ciekawych rzeczy od Edipa Akbayrama i Dostlar w latach 80. można usłyszeć. Pewnie jeszcze do takiej wersji Edipa Akbayrama wkrótce w Radiu Teheran wrócimy. Z Turcją będziemy żegnać się mniej więcej tak jak zaczęliśmy, czyli głosem kobiecym. To Nesrin Sipahi, pochodząca z rodziny krymskich Tatarów, zaśpiewa no, azerską piosenkę, może nie do końca folkową, ale tak mocno przysposobioną, że nawet w Iranie bardzo popularną, pewien znany słuchaczom Radia Teheran jego mością sobie przysposobił, no ale o tym za chwilę. Ay kız gül çiçeksin, ay kız bir tanesin, ay kız dürdanesin, ay kız. Alem sana hayran, hayran, hayran. Ne güzelsin, hay kız, gül çiçeksin, hay kız, bir tanesin, hay kız, dur tanesin, hay kız. Ay kız gül çiçeksin, ay kız bir tanesin, ay kız bir tanesin, ay kız çok güzelsin, ay kız gül çiçeksin, ay kız. To kompozycja Fikreta Amirova, znanego azerbejdżańskiego kompozytora. Jego syn Jamil także jest muzykiem. Nie jestem pewien, czy przypadkiem kiedyś w Radiu Teheran jakieś jego około jazzowe nagrania się nie pojawiły. Ta sama piosenka o Reyhan zaśpiewana była w latach 70. przez dobrze nam znanego Kurosa Yagmai. Mam dziwne wrażenie, że ta piosenka nie za często pojawia się na antenie, choć tak często słucham jej w domu, że mam wrażenie, że i do Radia Teheraniu tak często przynoszę. Kurosz Yagmai nagrał tę piosenkę w latach 70. Później, czując już oddech rewolucji w Teheranie, to wszedł do studia i postanowił jak najszybciej zarejestrować jak najwięcej materiału. Ponownie nagrał piosenkę Reyhan, no wersji już dużo spokojniejszej, takiej jakby no, szykując się na to, że pewnie muzyki takiej, którą wykonywał w latach 70., no jednak zbyt chyba zachodnie jak na wyobrażenie nadchodzącej władzy. Ale ja dzisiaj sięgam po tę wersję starszą z lat 70. Ay kız, gül çiçeği sen. Ay kız, bir tane sen. Ay kız, bir tane sen. Kızlar güzeli Reyhan, Reyhan. Sırtım ona zeli Reyhan, Reyhan. Alam sana heyran, heyran, heyran. Alam sana heyran, heyran, heyran. Ne güzel sen, ay kız. Bir tane sen, ay kız, dur tane sen. Wygodnie wreszcie rozsiąść. Jesteśmy w Iranie, w którym zostaniemy już do końca, czyli do 6.30 teherańskiego czasu. Hasan Shamaizadeh ma nową piosenkę. To piosenka zatytułowana Hejrat, ale w niej Hasan ściga się, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, z młodymi piosenkarzami o rząd dusz właśnie młodych słuchaczy. Dlatego z przyjemnością sięgam po jedną z jego piosenek z lat 70., która pozwoli nam otworzyć spotkanie z pewnym tajemniczym Erykiem. بنویس نامه نویس حرفای خوب خوب بنویس بنویس وقتی تو نیستی دیگه انگار چیزی نیست بنویس نامه نویس بنویس نامه نویس عاشقانه نیست حرفای بهتر بنویس اگه خندش میگیره گریه ما از سر بنویس بنویس نامه نویس بنویس نامه نویس بنویس خواستنم از جنس گل ابریشمه، بنویس پاکی من پاکی نور و شبنمه، همه دوست داشتنم و نقطه به نقطه، بنویس بنویس قصه زیاده ولی کاغذم کمه، بنویس خواستن من شمردنی نیست، بنویس بنویس دل که بخواد سپردنی نیست، بنویس بنویس خسته شدم اونقدر خسته که نگو، همه دل تنگی من که گفتنی نیست، بنویس بنویس نام نویس بنویس نام نویس، ننویس نه نه نویس هر چی که گفتم، ننویس ننویس هر چی دلت خواست بنویس، ننویس چون که براش نامه ها تکراری شده، چیزی از من ننویس فقط براش راست بنویس، نامه نویس راست بنویس، نامه نویس بنویس، نامه نویس بنویس، نامه نویس بنویس، نامه نویس بنویس، نامه نویس. Czy to Robak tak sobie rozbrzmiewał w trakcie tego utworu i na sam jego koniec? Wydaje mi się, że tak, chociaż ta afgańska aranżacja, no nie wiem skąd by się mogła wziąć, bo osobą odpowiedzialną za aranż tej piosenki jest niejaki Eric Arcon, który urodził się na Gwadelupie 26 grudnia 1936 roku. To jak trafił do Iranu, jak spędził tam kilkanaście lat pracując no, z najważniejszymi muzykami, jest historią tak niesamowitą, że mam wrażenie, że nie jestem w stanie jej opowiedzieć jakimiś normalnymi słowami. Hasan Samaizadeh tutaj śpiewał o tym, żebyś napisał, czy też napisała, droga słuchaczko, o moim płaczu od początku. Napisz list, napisz. Napisz, że moje pragnienie zrobione jest z jedwabnego kwiatu. Napisz, że moja czystość jest czystością światła i rosy. Napisz o całej mojej miłości, kropka do kropki. No, a później oczywiście dochodzi do wniosku, że nie, nie, nie pisz. Nie pisz o mnie, napisz jej tylko prawdę. Hasan Samaizadeh no, zaczynał od komponowania dla innych, ale gdy w roku 1973 sam zaśpiewał piosenkę Mordab, którą wcześniej napisał dla Gugusz, stwierdził, że sam sobie też doskonale będzie radził ze śpiewaniem. Ja akurat tak dobrego zdania na temat jego śpiewu nie mam, no, ale nie zmienia to faktu, że Hasan Samaizadeh wiele znakomitych popowych piosenek w latach 70. napisał. Dziś te piosenki mogą być przyczynkiem do tego, żeby sięgać właśnie po te starsze, jak ta na przykład kolejna piosenka od Hasana Samaizadeha, także zaaranżowana przez Erika. کدوم غزل کدوم قصیده ای تو که پیش تو ترانه هم حقیره، هوای تو هوای تو چه تازه است، آدم میخواد تو این هوا بمیره. ترانه هم نجیب و عاشقان است، تموم خوندنم فقط بهانه است، بهانه ای برای با تو بودن، بمون که موندنت چه مومنانه است. تو از کدوم ستاره برمیگردی که دو به اکبر این چنین سیاهه؟ تو از کدوم قبیله و تباری که از تو دور شدن یه جور گناهه، گناهه، گناهه، گناهه. صدای من هرچی که هست دروغ نیست، صدای من پر از هوای گریه است، صدای من صدای از تو مردن، صدای من فقط برای گریه است. تو مثل مثنوی همیشه خوبی، دو شعر من یه اسم تازه دادی، صدای من صدای التماسه، تو از سر ترانه هم زیادی. صدای تو به وسعت زمینه، صدای تو صدای آخرینه، تو باردایی از گیاه و شبنم، بیا که آرزون فقط همینه، همینه، همینه، همینه. حسن Szamaj Zadeh w swojej kompozycji, ale zaaranżowanej dla niego przez Erika Arconta. Erik Arcont, jak wspomniałem, urodził się pod koniec roku 1936 na Gwadelupie. Wtedy to były jeszcze francuskie zachodnie Indie. Jego rodzina przeprowadziła się do Paryża, gdy Erik miał 12 lat. Potem studiował na Politechnice coś na kształt rysunku technicznego, ale 6 miesięcy przed końcem studiów powiedział swojej mamie, że rzuca te studia i że jednak chce być muzykiem. W konserwatorium muzycznym spędził 3 lata, ale tak się złożyło, że wtedy wybuchł konflikt, a w zasadzie wojna o niepodległość w Algierii i Erik zmuszony był pójść na wojnę. Na froncie jednak założył zespół muzyczny, potem gdy się okazało, że jest muzykiem, szybko znalazło się kilku innych żołnierzy. Zespół liczył ponoć 9 osób. No i wysłany w 1959 roku Erik na front, wrócił do Paryża w roku 1962. Ukończył studia muzyczne, ale coś chyba nie do końca szło po jego myśli, a może tak naprawdę no, nie udało się zbyt dobrze zarabiać grając po prostu muzykę, więc Erik pracował jako urzędnik pocztowy w ciągu tygodnia, no ale weekendy poświęcał właśnie muzyce. Wreszcie jakimś no, nieznanym mi sposobem, ale trafił na kontrakt do Izraela. To musiał być kontrakt muzyczny, bo po jego skończeniu, gdy Erik wylądował na Cyprze, dowiedział się, że jakiś włoski zespół szuka perkusisty, bo okazało się, że został zakontraktowany i wybiera się do Iranu, no ale wybiera się do tego Iranu bez perkusisty, więc Erik szybko kontrakt podpisał i z Cypru przeniósł się już prosto do Teheranu. Tam wylądował latem roku 1965, no i po kilku dniach był już na scenie restauracji Chattanooga, która mieściła się przy ulicy Pahlavi. Dziś to ulica Wali Asr. در من خورشید شهر نگاهت چون تا تک درختی پیر نگاهم مونده به راحت، دلم به هم گفته که قهره با من دو چشمات، بیهوده پشمات قلبم مثل گل تو باغ دستات. چرا نگفتی تو که دیگه دوستم نداری؟ میخوای تو گل دونه قلب من خنجر بکاری؟ تو آینه یه چشمم هنوزم عکس تو پیداست، از بس که هر روز هی گریه کردم عشقم یه دریاست. بی تو میمیرم من یه روزی تو شهر قربت، میرم دوباره از شهر تو من با قلبی پر از مهنت، دیگه بعد از تو چون همیشه من دلم یه گل آتیشه، اما یادت از دل هرگز جدا نمیشه، دیگه بعد از تو چون همیشه من دلم یه گل آتیشه، اما یادت از دل هرگز جدا نمیشه. قلبی پر از مهنت، دیگه بعد از تو چون همیشه من دلم یه گل آتیشه، اما یادت از دل هرگز جدا نمیشه، دیگه بعد از تو چون همیشه آتیشه، اما یادت از دل هرگز جدا نمیشه، دیگه بعد از تو چون همیشه من دلم یه گل آتیشه، اما یادت از دل هرگز جدا نمیشه، دیگه بعد از تو چون همیشه من دلم یه گل آتیشه، اما یادت از دل هرگز جدا نمیشه. بعد از تو to jedna z wielu kompozycji Hasana Szamajzadeha, przygotowanych specjalnie dla Gugusz właśnie, a ta zaaranżowana była dodatkowo przez Erika, o którym opowiadamy. bartosz@gilmaupa.polskieradio.pl. Pan Stanisław melduje się dla porządku, by wzmocnić stronnictwo miłośników polskiej muzyki klasycznej. Obiecuję, że za tydzień będzie tego więcej i będą wszyscy miłośnicy muzyki klasycznej usatysfakcjonowani. Dziś postaram się, żeby coś na koniec się zmieściło, bo okazje oczywiście są i jest ich niemało. Ale tymczasem jesteśmy w środku opowieści o Eriku z Guadalupe, który, jak się okazuje, bardzo wiranie się zadomowił. Okazało się, że nie miał żadnych problemów z graniem irańskich rytmów, a sam też był w stanie wnieść wiele ożywczych z perspektywy Iranu rytmów europejskich, powiedzmy, chociażby 6/8. Ktoś nakłonił go ostatecznie, żeby założył własny zespół i ten jego zespół zaczął od grania koncertów w kabarecie Salut. Potem był to hotel Vanak i różne przyjęcia dla teherańskich osobistości. Właśnie w trakcie występów w hotelu Vanak Erik poznał Gugusz, której właśnie słuchamy. Akurat wtedy irańska telewizja po raz pierwszy nagrywał jakikolwiek koncert w celu późniejszej retransmisji. Najpierw wystąpiła Gugusz, potem usiadła i przysłuchiwała się występowi zespołu Erika, a po koncercie poprosiła go o zasugerowanie jakiejś francuskiej piosenki, którą mogłaby włączyć do swojego repertuaru. No wiadomo, że Gugusz później śpiewała i piosenki po francusku, i po włosku, i starała się robić karierę w Europie ze średnio udanym skutkiem, chociaż kilka festiwali takich jak San Remo chociażby.